El pingüí, bec punxegut, potes palmades, veu ben aguda i mangelades, pèl blanc i negre, superlluent, que em tapa del fred envoltat de gel. Soc bon nedador, vaig molt de pressa, el mar és el meu menjador i caço moltes presses. Àlex Gràcia.